بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل حدیث مبارکہ کی ترتیب کے اعتبار سے ہمارے سباق چل رہے ہیں، کوئی فکر کے اسباق نہیں چل رہے، اس لیے ہر حدیث کی مکمل تشریح کرنا، اس کی تفصیل بیان کرنا یا اس کے سوالات کے جواب دینا وقت کی قلت کی وجہ سے، وقت کی کمی کی وجہ سے یہ تھوڑا ایک پریشانی والا مسئلہ ہے. تو مختصر سے وقت کے اندر کوشش یہ کی جائے کہ جو سبق ہم نے پڑھنے ہوں روز کے اعتبار سے، آپ بھی ذرا اس کا ذرا مطالعہ کر کے آئیں، اس کو دیکھ کے آئیں، اور اگر کوئی فقہی جزئیات ہیں جو آگے آپ کو کام آنے والی ہیں، فقہ کے یا اصول فقہ کے اعتبار سے اس کی تفصیل پہلے سے ہی دیکھ کے آئیں. آپ مختصر وقت کے اندر کوشش کریں گے کہ ترجمہ ہو، اور اگر کوئی زیادہ اہم بات ہو اس کے بغیر گزارا نہ ہو، وہ تو پوچھ لیا جائے، اس کو تو حل کر لیا جائے، اور کوئی چھوٹی موٹی اگر بات رہ جائے کوشش کی جائے کہ مطالعے کے دوران حل کر لی جائے. وہ جی باب من فضائل ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل ہیں اور ان کے مناقب ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور صحابی ہیں، لہذا تھوڑا سا ان کا تعارف ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مشہور صحابی ہیں اور اپنی کنیت سے یہ اتنے مشہور ہوئے کہ ان کے اصلی نام پر پردے ہی پڑ گئے. چنانچہ ان کے متعلق محدثین کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول کے مطابق جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد الشمس تھا، اور اسلام میں ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن بن صخر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑے رہتے تھے. صفہ پر صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیثیں انہی نے بیان کی ہیں، اور ان کے کثرت سے حدیث بیان کرنے کی وجہ سے آخر میں بعض لوگ معترض ہوئے. اس کے جواب میں انہوں نے مذکورہ بالا تفصیل ارشاد فرمائی، جس نے واضح کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کثرت سے بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ ہمہ وقت نبی علیہ السلام کے دربار میں رہتے ہیں، ان کو دنیا کا کوئی مطلب نہیں، بس پیٹ بھرنے کو مل جائے، اس پہ قناعت مل جائے. مہاجرین انصار اپنے کاروبار زراعت میں مشہور رہتے تھے. اس وجہ سے میں نے آپ سن کے مبارک ارشاد سب سے زیادہ سنے، اور چونکہ آپ سب نے فرما دیا تھا جو اپنا کپڑا بچھائے گا وہ مجھ سے سنی ہوئی بات کبھی نہیں بھولے گا، لہذا میں نے نہ صرف آپ سن سے کثرت سے احادیث سنی بلکہ وہ مجھے یاد بھی ہیں، اس لیے میں کثرت سے حدیث سے بیان کرتا. جی یہ مختصر سے ان کا تعارف ہے. جی حدثنا عمرو بن ناقد الى اخره حدثني ابو هريره قال كنت ادعو امي الى الاسلام وهي مشركه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی والدہ کو جو کہ مشرکہ تھی اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا. فدعوتها یوما فاسمعتنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرہ. ایک روز میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات سنائی جو میرے لیے ناگوار تھی. اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں روتا ہوا حاضر ہوا. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی کنت ادعو امی الی الاسلام، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. فتأبا، وہ انکار کر دیا علیہ مجھ پر. فدعوتها اليوم فاسمعتنی فیک ما اکرہ، آج میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے ایسی مجھے بات سنائی آپ کے بارے میں جو مجھے ناگوار گزری. فدع اللہ ان یهدی ام ابی حریرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں وہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرمائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدی ام ابی حریرہ، اللہم اہدی ام ابی حریرہ. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. فخرجت مستبشرا بدعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی دعا سے خوش ہو کر وہاں سے نکلا. فلما جئت فسرت الى الباب، جب میں اپنے گھر کے دروازے پر آ گیا تو وہ بند تھا. جی فاذا هي مجاف فسمعت امي خشفا قدمي. جی فقالت مكانک یا ابا حریرہ، میرے والدہ نے میرے قدموں کی چاپ سن لی تو کہنے لگی ابو حریرہ ٹھہر جاؤ، اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ. وسمعت خضخض الماء قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب. جی ابو حریرہ اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، میں نے پانی گرنے کی آواز سنی. ابو حریرہ فرماتے ہیں میری والدہ نے غسل کیا، اپنی قمیض پہنی، اوڑھنے میں جلدی کی، میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا ابو حریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ابو حریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. قال ابو حریرہ فرماتے ہیں فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیته وانا ابکی من الفرح، کہ میں دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹا، خوشی کے مارے میں رو رہا تھا. جی قال قلت یا ابشر قد استجاب اللہ دعوتک وهدا ام ابی حریرہ فحمد اللہ واثنا علیہ وقال خیرا. جی میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ابو حریرہ کی ابو حریرہ کی ماں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کی اور اچھی باتیں کی. جی قال قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یحببنی انا و امی الی عباده المؤمنین و یحببهم الینا. جی میں نے عرض کیا رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے اور میری والدہ کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے اور انہیں ہمارا محبوب بنا دے. جی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب عبیدک ہادی یعنی ابا حریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین و حبب الیہم المؤمنین فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی. جی نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ اپنے اس بندے ابو حریرہ اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے اور ان کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دے. فرماتے ہیں پھر کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے مجھے سنا ہو یا دیکھا ہو اور مجھ سے محبت نہ کی ہو. بلکہ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے جب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ میری ماں کے لیے دعا کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہدی ام ابی حریرہ، اللہم اہدی ام ابی حریرہ، یا اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت آ گئی. ابو حریرہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا ابو حریرہ خیر تو ہے، آج گھر کی طرف بڑے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. کہنے لگے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابو حریرہ آج اپنے گھر پہلے پہنچتا ہے یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے. چنانچہ گھر پہنچے تو ان کی ماں اسلام کو قبول کر چکی تھی. بہرحال یہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے فضیلت معلوم ہوئی. حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره. جی اللہ قال سمعت ابا ہریرہ یقول انکم تزعمون ان ابا ہریرہ یبصر الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ کو سنا فرمایا تم لوگوں کا خیال ہے کہ ابو ہریرہ رسول کی حدیث کثرت سے بیان کرتا ہے، اللہ کے یہاں حساب و کتاب کا وقت مقرر ہے، میں ایک مسکین واللہ الموعد، اللہ کے ہاں وہ حساب و کتاب کا وقت مقرر ہے، کنت رجلا میں تو ایسا آدمی تھا، کون مسکینا میں تو ایک مسکین تھا، یتیم تھا میں تو ایک غریب تھا، جی اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیٹ بھرے پر کیا کرتا، یعنی بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہتا تھا اور صرف پیٹ بھرنے کی غذا پر کناد کیے رہتا تھا، جی وکان المہاجرون یشغلہم الصف بالاسواق، جی اور جبکہ مہاجرین کا یہ حال تھا کہ بازاروں میں لین دین کی وجہ سے وہ مشغول رہتے تھے، جی وکانت الانصار یشغلہم القیام علی اموالہم، اور انصار کا یہ حال تھا وہ اپنی جائیدادوں یعنی زمینوں کی دیکھ بھال میں لگے رہتے تھے، و فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یبسط ثوبہ فلن ینسا شیئا سمعہ منی، تو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جو اپنا کپڑا بچھائے گا وہ مجھ سے جو سنے گا اسے ہرگز نہیں بھولے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فبسطت ثوبی میں نے اپنا کپڑا پھیلا دیا حتی قضا حدیثہ ثم ضممتہ الیہ فما نسیت شیئا سمعتہ منہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میں نے اپنا کپڑا بچھا دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر چکے، پھر میں نے اس کپڑے کو اپنے سے چمٹا لیا، اس کے بعد میں نے جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی میں اسے نہیں بھولا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے، ان کے فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں، جی بس اس باب کے اعتبار سے یہی دو احادیث تھی، آگے آنے والی احادیث مبارکہ جو ہے ما قبل والی تفصیل ہے، جی باب من فضائل اہل بدر، اہل بدر اور حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل ہیں اور ان کے مناقب ہیں۔ حاتم بن ابی بلتا یہ ایک بدری صحابی تھے، جی اور ان میں ایک ایسا عمل ہوا اگرچہ یہ مسلمانوں کے مفاد کے تو خلاف تھا اور ظلم کے رات کو دشمن کے سامنے ظاہر کرنا سخت گناہ تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں معاف فرمایا اور نبی علیہ السلام نے انہیں سزا بھی نہیں دی تھی، جی جیسا کہ اب حدیث مبارکہ سے بھی ہم جو پڑھی جائے گی سنی جائے گی اس سے حدیث سے صاف ظاہر ہوگا۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ الى آخره، اللہ اکبر کبیرہ، قال سمعت علیا وهو يقول بعثنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقدار فطالت روضۃ خاخ فإن بها زعینۃ معها کتاب فخذوا منها، علی رضی اللہ کے کاتب عبید اللہ بن ابی رافع کہتے ہیں میں نے علی کو یہ کہتے ہوئے سنا نبی علیہ السلام نے مجھے زبیر کو، نبی علیہ السلام نے مجھے یعنی حضرت علی کو، زبیر کو اور مقدار بن اسود کو بھیجا کہ روضہ خاک ایک مقام، یعنی روضہ خاک کیا ایک مقام پر پھلدار درختوں والے باغ کی طرف، وہاں ایک اونٹ سوار عورت ہے اور معہا کتابن اس کے پاس ایک خط ہے، فخذوا منہا تم اس سے وہ خط لے آؤ، فانطلقنا تعادا بنا خیلنا چنانچہ ہم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے چل پڑے، جی فاذا نحن بالمرأة اچانک ہمیں ایک عورت ملی، جی فقلنا ہم نے کہا اخرج الکتاب خط نکالو، فقالت وہ کہنے لگی ما معی کتاب میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، جی تو ہم نے کہا لتخرجن الکتاب او لتلقین الثیاب، ہم نے کہا تو خط نکال دے ورنہ اپنے کپڑے اتار تاکہ ہم تلاشی لیں. جی پھر فرمانے لگے فاخرجته من عقاصها، اس کے جوڑے سے وہ خط برآمد کیا. فاتینا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس خط کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. جی فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاتِ بِنْ أَبِي بَلْتَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةِ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْدِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. وہ خط لے کر جب نبی علیہ السلام کے خط پہنچے، وہ خط حاطب بن ابی بلتا جو کہ ایک بدری صحابی تھے ان کی طرف سے مکہ کے بعد مشرقین کی طرف لکھا گیا تھا، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگی امور کے بارے میں مشرکین کو خبر دی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حاطب ما ھذا، نبی علیہ السلام اے حاطب یہ کیا ہے، یعنی تو نے گویا کہ ایک جاسوسی والا عمل کیا ہے. قال، فرمانے لگے لا تعجل علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے سنم میرے معاملے میں جلدی نہ کریں. جی انی کنت امرأً ملصقاً فی قریش، میں قریش کا حلیف تھا لیکن قریش میں سے نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کے قریش میں رشتہ داریاں ہیں جن کی وجہ سے ان کا گھر بار کا بچاؤ ہوتا رہتا ہے. جی فاحببت اذا فاتني ذلك من النسب فيهم ان اتخذ فيهم يدا يحمون بها ترابتي ولم افعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام. تو میں نے یہ چاہا کہ میں نسبی اعتبار سے تو قریش میں سے نہیں ہوں، لیکن میں ان کا کوئی ایسا کام کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کو جو مکہ کے اندر رہتے ہیں ان کی حمایت کریں، اور میں نے یہ کام نہ تو کفر کی وجہ سے کیا، نہ اپنے دین سے پھر کر کیا، اور نہ میں نے اسلام کے بعد کفر پر راضی ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقا، حاطب بن ابی بلدہ نے سچ کہا ہے. فقال عمر، عمر رضی اللہ عنہ دعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چھوڑ دیجئے، اضرب عنق هذا المنافق، میں اس منافق کی گردن اڑاتا ہوں. فقال انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر. جی آپ فرمایا کہ وہ حاطب غزوہ بدر میں شریک ہوا، اور تمہیں کیا معلوم اللہ تبارک و تعالی نے اہل بدر کو جھانکا، یعنی انہیں پرکھا اللہ تبارک و تعالی نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اہل بدر کے لیے اعلان کر دیا کہ اعلان اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی. اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ. جی میں نے پہلے ہی بتایا کہ اسلام لانے کے بعد غزوہ بدر میں شریک ہونے کے بعد ان سے یہ عمل ہوا تھا حاطب بن ابی بلتا سے، کہ نبی علیہ السلام کے کچھ جنگی امور تھے ان کو کفار مکہ کو یہ انہوں نے راز جو سے علیہ السلام کے فراہم کیے تھے، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ کفر پہ تھے، یہ نفاق پہ تھے، یہ مرتد تھے، یہ تو رسولوں کے صحابی تھے، ایمان والے تھے، لیکن ان کا کوئی رشتہ داری نہیں تھی قریش سے کسی اعتبار سے، لیکن ان کے خاندان والے کچھ لوگ وہاں پہ تھے، عزیز و قارے وہاں پہ تھے. اس عمل کے ذریعے یہ مشرکین کی حمایت، کفار کی حمایت چاہتے تھے، بس اتنی مکہ کے اندر جو میرے رشتہ دار ہیں قریش ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف کر. ہر حال اس سے ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت معلوم ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. باب من فضائل اصحاب شجری، حاطب بن ابی بلتا کے بھی فضائل معلوم ہوئے اس باب کے اندر، اور اہل بدر کے جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے کہ اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا تھا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد تم جو کچھ بھی کرو تحقیقت غفرت لکم، اللہ نے تمہارے لیے مغفرت کر دی، اللہ نے تمہارے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا. تو عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ دونوں اعتبار سے اہل بدر کے خصوصی فضائل جو ہیں اور خاص طور پہ حاتم بن ابی بلدہ کے عنوان کے اعتبار سے ان کے فضائل معلوم ہوئے. جی، شجر رضوان کے نیچے رسول اللہ وسلم سے بیعت کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے. حدثني حارث بن عبد الله الى اخره اخبرني انه سمع جابر بن يقول اخبرتني ام مبشرا انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصه، هذا ام مبشر رضي الله تعالى عنها فرماتي انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ ام المؤمنین کے پاس کے کہا اور کیا ارشاد فرمایا کہ اصحاب الشجرہ یعنی درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائے گا، لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب شجری احد الذین بایعوا تحتها، کہ وہ لوگ جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی انشاءاللہ تعالی ان میں سے کوئی بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا. قالت بلا یا رسول اللہ فانتحرها، فقالت حفصہ وان منکم الا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کہ اصحاب الشجرہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا. حفصہ نے فرمایا کیوں نہیں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جھڑکا تو کہنے لگی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پہ جس کا گزر نہ ہو، وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے اس کے بعد یہ بھی تو فرما دیا ہے ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِي تَتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَّا، کیا ارشاد فرما دیا کہ پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل جہنم میں چھوڑ دیں گے. فائدہ، حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مسلمانوں کا سفیر بنا کر مشرکین کی طرف بھیجا تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو قبول کے ایک درخت کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے جمع فرمایا اور سب سے موت پر بیعت لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. یہ بیعت بیعت رضوان کہلاتی ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیعت کرنے والے صحابہ کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان قرآن مجید میں فرمایا. حدیث بالا میں ان صحابہ کی فضیلت واضح ہے جو بیعت رضوان میں شریک تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جو بات کہی تو ان کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنا نہ تھا بلکہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے جو شبہ ہو رہا تھا اس کا اظہار کر کے اپنے سوالات کی تشفی چاہتی تھی. یہ اصل قرآن مجید کے اندر یہ آیا ہے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو نبی علیہ السلام نے سجدہ دی وہ کافی بھی ہو گیا، وافی بھی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں حضرات صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی، اصحاب بدر کی، ان تمام کی ہم لوگوں کو اپنی ان کی محبت نصیب فرمائے، ان کی معنی کیفیات نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی بارگاہ کے اندر دین کی عالی محبت کے لیے ایسے ہی قبول فرمائے جیسے ہی صحابہ اکرام کو اللہ نے قیامت تک کے لیے قبول فرمایا. انشاءاللہ آئندہ سبق پھر آگے سے شروع ہوگا، وقت مکمل ہوتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.